हम तुम दोनों यहाँ चुप चुप है ये जमीन चुप चुप है आसमान सोया है ये जहाँ जागी है दिल जवान कुछ कुछ हुआ है क्या हाँ हाँ जरा जरा धड़कन ने कुछ कहा क्या तूने वो सुना मेरा कोई न था की क्या बात है सांसों में झूल जा दुनिया को भूल जा ठहरा है ये समां हम तुम दोनों यहाँ चुप चुप है ये में क्या मिला मांगी थी जो दुआ हम तुमको पा गए जन्नत में आ गए रुकते हैं क्यों कदम घबराना कैसा जी शर्मा रहे क्यों आंखें बंद हैं क्या हम पसंद